و محمد سر جان من فدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد و محمد سر جان من فدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد از فراق تو بی قرارم و محمد یک نظر کن به حال زارم و محمد چشم و گریان و اشک و بارم و محمد طاقت هجر تو ندارم و محمد و محمد شدم عاشق شیدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد و محمد سر جان من فدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد سوختم من در آرزویت و محمد کنم هر لحظه جستجویت و محمد گر بخوانی تو مرا سویت و محمد سر گذارم به خاک کویت و محمد و محمد که میمیرم از برای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد و محمد سر جان من فدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد ویس قرن عاشقی رویت و محمد گشت مجنون بدشت و کویت و محمد گشت مجنون بدشت و کویت و محمد بسته موی روی خویت و محمد و محمد چو محبوب کبریای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد و محمد سر جان من فدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد امتانی تو پریشان است و محمد همه در ناله و فغان است و محمد غرق گناه شده حیران است و محمد نظری لطف تو شایان است و محمد و محمد با امید یک نگای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد و محمد سر جان من فدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد حال امت زبون و زار است و محمد همه بیار و غم گسار است و محمد تن و جان خسته و بیمار است و محمد لطف کن وعده دیدار است و محمد و محمد با یقین که مصطفی تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد و محمد سر جان من فدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمد صد درود و هزار سلامت و محمد محمدا تو شهنشاه من غلامت و محمدا در رهت خواهم استقامت و محمدا و محمدا ده هم جان و سر برای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا و محمدا سر و جان من فدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا.